NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co gaan we het hebben over een fel debat in de Tweede Kamer rond het witwasschandaal bij ING. En een emotionele dag voor veel Catalanen. Hoorden er natuurlijk al meer over vandaag op NPO Radio 1. Nu hun leiders voor de rechter staan. Ik praat zo door met een Catalaanse Nederlander. Wie is het NOS-journaal Wouter Walgemoet? KLM-personeel is een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat topman Pieter Elbers moet vertrekken. De termijn van Elbers is bijna afgelopen en het personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil, omdat Elbers zich te veel zou inzetten voor het Nederlandse belang van de luchtvaartcombinatie. Dat zou botsen met de visie van de nieuwe topman in Parijs, zegt verslaggever Wessel de Jong. Die nieuwe Canadese topman van Air France KLM, Benjamin Smith, die wil die structuur meer centralistisch maken, meer enten op het Lufthansa-model. Gewoon centrale besturen vanuit Parijs. Ja, en dan wordt die plek van KLM wordt gewoon minder belangrijk, minder zelfstandig. Eerder sprak minister Hoekstra zich al uit voor de herbenoeming van Pieter Elbers als KLM-topman. Intertoys zit in zwaar weer. De speelgoedketen wil flink gaan snijden in de organisatie en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Door de opkomst van discountketens en internet zijn de verkopen van Intertoys de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Volgens economieredacteur André Meinema moeten de Britse eigenaren wel ingrijpen. Ze hebben meer dan 300 winkels, 250 dacht ik in Nederland bij elkaar. Bijna 3000 mensen die in Nederland werken, distributiecentra. Ja, dat zijn bij elkaar dus een hoop winkels. En het zou best kunnen zijn dat ze zeggen, ja, voor zoveel speelgoedwinkels is er in Nederland eigenlijk geen plaats meer. Voorlopig blijven de winkels nog wel open. En het uitstel van betaling geldt niet voor de Belgische tak van Intertoys. De Belgische luchtverkeersleiders gaan morgen staken. Vanaf 10 uur vanavond al kunnen er 24 uur lang geen vliegtuigen opstijgen en landen op de Belgische luchthavens. Het luchtruim blijft wel open voor vluchten die over België heen gaan. Gedetineerden en gevangenispersoneel zijn niet blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid chroom 6. In een aantal gevangenissen werd hout bewerkt waarin die giftige stof zat. Maar volgens het RIVM zijn daarbij de grenswaarden niet overschreden. Journaliste Ans Boersma wist volgens het Openbaar Ministerie dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Het zou blijken uit afgeluisterde gesprekken door de AIVD. In de eerste rechtszitting tegen de 33-jarige Syriër bleek dat zowel hij als Boersma lang is afgeluisterd. Nederland is het best voorbereid op de komst van zelfrijdende auto's, blijkt uit een onderzoek in 25 landen door KPMG. Het adviesbureau keek naar technologie, wetgeving, infrastructuur en de bereidheid van mensen om een zelfrijdende auto te kopen. Maar toch is ook Nederland er nog lang niet klaar voor, zegt techredacteur Nando Kastelein. Ja, dat ligt iets ingewikkelder. Want ook al hebben we een goed wegennet en staat de politiek er positief tegenover, we hebben een probleempje als Nederland. We zijn een heel verstedelijk land. Zeker in de grote steden in de Randstad heb je niet alleen auto's rijden, maar heb je ook fietsers, voetgangers, et cetera, et cetera. En dat maakt die combinatie maakt het heel ingewikkeld om zelfrijdende auto's in de nabije toekomst of in de komende 10, 20 jaar door te voeren. Deskundigen verwachten dat zelfrijdende auto's op een gegeven moment wel de snelweg op mogen, maar dat ze op andere wegen nog gewoon bestuurd moeten worden. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Het kabinet wil met een proef van een jaar uitzoeken of dat de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Slachtoffers kunnen terecht bij een centrum seksueel geweld. Een sporenonderzoek om de dader te kunnen pakken is gratis. Maar andere medische kosten vielen tot nu toe onder de zorgverzekering die een eigen risico heeft. CDA en D66 wilden van het kabinet weten of dat geen drempel opwerpt voor slachtoffers om hulp te zoeken. Het weer nog, vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Vannacht is er kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. En op vrijdag kan het 16 graden worden. Oeh, daar zie ik naar uit. Dankjewel. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De files worden korter. De meeste vertraging nog bij Rotterdam. Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. De A16 bij Rotterdam richting Breda voor Rotterdam-Feyenoord een kwartier. En de meeste vertraging op de A20 door een vrachtwagen met pech. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt de Brechtseplein een uur vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen, door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap, om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. NOS NTR. Als het aan deze Spanjaard ligt, verdwijnen ze voor een langere tijd achter de tralies. Juicio justo y a prisión porque es un golpe estado lo que han dado. Y si ya hubo un golpe estado por Tejero y cumplió sus años en la cárcel. Het was een coupoging, een hoogverraad, het referendum in Catalonië, en daarom moeten Catalaanse politiek leiders het gevangen in, zegt deze man voor het Spaans Hoge Rechtshof in Madrid. Lara Rensen. Nieuws en Co. Want daar begon vandaag het beladen proces tegen 12 Catalaanse leiders voor het organiseren van dat onafhankelijkheidsreferendum. Weet je nog, op 1 oktober 2017. Nou, ze kunnen tussen de 7 en 25 jaar celstraf krijgen voor rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. Want dat zijn de aanklachten. Correspondent in Madrid, Rob Zoutberg, jij volgt het proces. Je vertelde net al hoe druk het was vandaag. Het proces is echt van start gegaan. Hoe verliep die eerste dag? Ja, er worden veel vragen gesteld. Hè? Hoe dit proces beleefd wordt. Is dit nou een politiek proces wat we hier meemaken? Dat was iets wat heel vaak terugkeerde. Ik denk ook dat dat is hoe je... Het is maar de vraag hoe je dat interpreteert. Hè? Worden deze mensen die we vandaag zagen nu vervolgd vanwege hun politieke opvattingen of vanwege hun politieke daden die ze begingen? Nou, justitie ziet dat allemaal wel bewezen. Die spreekt over rebellie van deze mensen. Ze hebben immers een verklaring van onafhankelijkheid gedaan. Goed, het wordt nog een hele kluif natuurlijk, Lara, om dat te bewijzen. Zeker als het gaat om het deel van opruiing. Het gewelddadig opstaan tegen de overheid. Maar even dan die vraag, hè, is dit nou een politiek proces wat we vandaag hebben gezien? Tussen al die honderden en honderden journalisten die daar ook stonden. Uiteindelijk dacht ik vandaag, is alles politiek in Spanje. En dit strafproces is ook zeker een proces van beeldvorming. Zowel van Catalaanse separatisten, de Spaanse overheid en uiteindelijk alles wat ertussen zit. Even tumult hier in het persdorpje voor het Hoge Rechtshof, waar een stel activisten naar voren zijn gekomen, zwaaiend met een vlag, roepend Catalonië is Spanje. Mensen worden eigenlijk meteen weggevoerd door de politie nadat hun spandoek ze ook uit de handen is gegist. De politie is hier eigenlijk op alles bedacht wat hier kan gebeuren en ze willen vooral... Dat is wel duidelijk. Geen gedoe. En als je dan wat verder loopt naar de zijkant van het Hoge Rechtshof, dan kom je meteen bij extreem rechts terecht, die hier ook staat te demonstreren. En gejoel ook als de andere partij ook langskomt. Namelijk de voorstanders van het referendum, de voorstanders van de Catalanen, die hier aan de overkant van de straat ook voorbij komen. Lo que el Estado, lo que España no, no, Me imagino que no visualizabas que un día llegaría el juicio de la vergüenza y el día ha llegado y es hoy. Aan de overkant van de straat waar dus zo tegen geschreeuwd wordt, staat de delegatie van de Generalitat, het Catalaanse deelstaatbestuur. Ook zij willen zich verplaatsen naar het Hoge Rechtshof, maar worden voorlopig even hier tegengehouden. Het gaat even om de vorm hoe deze mensen verder kunnen lopen, één voor één als een groep. En ik spreek ook even met de vicevoorzitter van de partij van Puigdemont, die staat hier ook. En hij zegt, alles is buiten proporties in deze zaak. En ik snap heel goed dat Spanje zich druk maakt om het beeld dat zij neerzetten van dit proces, het beeld naar buiten toe, dat dit allemaal eerlijk en netjes verloopt. Kijk, daar is natuurlijk geen sprake van. Este juicio pues tiene riesgos. Y la democracia es una realidad, un intangible, que cuando te lo quitan, no sabes cuándo vuelve. Nou, wat loopt hier rond? Media uit de hele wereld. En daartussendoor, tussen die al die kluwen van camera's en kabels, ook zelfs een verdwaalde Europarlementariër. Ja, Mark de Mesmaker, Europees Parlement, zit voor N-VA, Vlaanderen, België. Wat doet u hier? Wel, ik kom even de start van het proces proberen bij te wonen, omdat ik vind dat iemand zijn nek moet uitsteken. De Europese Unie heeft veel te lang gezwegen. Kan het niet zijn dat ze bang zijn, nu staan de Catalanen op, morgen is het misschien een deel van Italië, dan staan de Vlamingen op en voor het weten hebben we de lappendeken die Europa is nog een keer verdrievoudigd. Maar waar zijn ze dan bang voor? Voor democratie? Kan je bang zijn voor democratie? Ik stel de vraag maar. Want als dat het geval is, ja, dan wat is het Europese project? Waarover gaat dit allemaal nog? Mark de Mesmaker, Europees parlementslid voor de Vlaams-nationalistische N-VA. Hier bij me in de studio is Catalaans-Nederlandse Laura Prat-Bertrams aangeschoven. Zij maakt zich sterk voor de vrijlating van de aangeklaagde Catalaanse politici. Zo'n vraag, hè, die Mark de Mesmaker stelt, kunt u daar iets mee? Nou, ik vind hij slaat echt de spijker op de kop. Want die hele onafhankelijkheidsbeweging is niet iets van nationalisme, maar is echt een roep om meer democratie. Voor heel Spanje, eigenlijk, hè? Eigenlijk voor heel Spanje. Ja. Hoe heeft u vanuit Nederland het proces in Madrid gevolgd? Nou, ik heb het eigenlijk al gevolgd sinds vorig jaar 1 oktober... toen zo gewelddadig werd opgetreden tegen de vreedzame Catalanen die aan het stemmen waren. En sindsdien volg ik het via Twitter, via mensen die ik daar ken en ook via Catalaanse kranten. En ik ben echt verbijsterd dat er in Nederland, maar ook binnen de Europese Unie, nauwelijks geluid is om hier tegen in verweer te komen. Want er worden echt mensenrechten, basale mensenrechten geschonden van democratisch gekozen politici binnen de Europese Unie. En waarom moeten volgens u die aangeklaagde Catalaanse politici worden vrijgesproken? Want u zegt, er wordt hier geen recht gedaan. Er gaat hier geen recht gesproken worden. Nee, het is natuurlijk een politiek conflict. En een politiek conflict moet je oplossen met dialoog en niet in de rechtszaal. Maar was dat nog mogelijk, dialoog tussen deze partijen? Nou, laat ik zeggen, de Spaanse regering heeft die dialoog vanaf het begin af aan niet willen voeren. Mm. Maar ik denk echt dat de internationale gemeenschap en dus ook de Europese Unie moet inzetten op mediation, op het tot elkaar brengen van die partijen om juist die dialoog te bevorderen. Wat verwacht u dan van de EU en van Nederland? Want u bent ook een petitie begonnen om ook in Nederland iets in beweging te zetten. Wat zou u willen vanuit Nederland bijvoorbeeld? Wat ik zou willen is dat we vanuit Nederland, dat de Nederlandse regering zegt tot hier en niet verder. Als we binnen de Europese Unie een conflict hebben, maakt niet uit waar het over gaat, dan praten we met elkaar, dan gaan we de dialoog aan. En als dat heel moeilijk is, dan zoeken we daar derden bij. Maar we gaan het niet oplossen via repressief beleid. We gaan geen mensen zonder proces opsluiten op valse beschuldigingen. Want laten we wel wezen, rebellie en opruiing zijn geweldsdelicten. En als er iets is wat zeker is, is dat die Catalanen nooit geweld hebben gebruikt. Bent u eigenlijk voor een onafhankelijk Catalonië? Hoe staat u in deze discussie? Nou, ik vind het allereerst aan de Catalanen zelf om daarover te beslissen wat ze willen. Maar zelf, persoonlijk, ben ik helemaal geen voorstander van onafhankelijkheid. Want ik denk, die Catalanen hebben recht op een democratische samenleving. En een maar dat is interessant. Dus u bent op zich niet voor, u was dan waarschijnlijk ook niet voor een referendum. Dat had per se gehoeven. Nou jawel, want wat ik vind is dat heel Spanje moet democratiseren. Ja, nee, maar eventjes, want het referendum ging natuurlijk over onafhankelijkheid. Dat vindt u, daar staat u op zich niet, bent u niet voor. Maar u vindt dat wat er nu gebeurt niet kan. Dat zegt u nadrukkelijk. Ja, dat zeg ik nadrukkelijk. Maar ik vind ook dat de Catalanen zelf het recht hebben om te bepalen of zij onafhankelijk willen worden of niet. Mm. En daar heb ik persoonlijk een opvatting over. En als ik kijk waarom ze onafhankelijk willen worden, dan kan ik dat heel goed begrijpen. Want zij zeggen, wij willen niet onder een repressief regime vallen. Wij willen een progressief beleid voeren en wij willen in een staat wonen waar de basale mensenrechten gerespecteerd worden, waar een onafhankelijke juridictie is, waar we kunnen vertrouwen op onze rechterlijke macht. U bent ook werkzaam geweest in Den Haag, aan het Binnenhof. Leeft dit daar? Nou, helaas amper. Want ik probeer natuurlijk contact te leggen, maar over het algemeen krijg ik als reactie terug, het is een interne aangelegenheid. De Spaanse rechtsstaat functioneert prima. En het is wel een beetje zorgelijk dat het daar aan het verharden is. Dank voor uw komst naar de studio van Nieuws & Co. Zij is ook te horen in de podcast van NPO Radio 1, De Dag. Laura Prat-Bertrams, Catalaans-Nederlandse. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De files worden korter. De meeste vertraging is er bij Rotterdam door een vrachtwagen met pech op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Bresseplein. 3 kwartier oponthoud. 1 rijstrook is nog dicht. 16 minuten over 6. Hoe onafhankelijk is de toezichthouder DNB eigenlijk, de Nederlandse Bank? Daarover is vandaag in de Tweede Kamer gesproken. En aanleiding is het witwasschandaal bij ING. Want uit gewopte documenten van NRC blijkt nu dat het ministerie van Financiën heeft meegewerkt aan een reactie van de toezichthouder, politiek verslaggever Marleen de Roy. En dat wordt over het algemeen niet op prijs gesteld, hè? Dat soort bemoeienis, Marleen? Nee, zeker niet. Ja, geef ook toe, Lara, door je zo innig te bemoeien met de communicatie van de toezichthouder, met de reactie van de toezichthouder, ja, zo wek je toch een beetje de schijn dat je iets probeert te verdoezelen. Bijvoorbeeld het feit dat de DNB onvoldoende toezicht heeft gehouden. Kijk, het ging hier om een van de hoogste, de grootste schikkingsbedragen ooit. Echt een recordschikking. Het was een mega fraudezaak. Het ging over witwassen bij ING. Ja, en dit alles gebeurde natuurlijk wel onder de neus van de Nederlandse Bank. En zij moeten toezicht houden op alle banken in Nederland. En ja, door je als ministerie zo nauw te betrekken bij de reactie van de Nederlandse Bank, wek je toch een beetje het idee dat je als minister de regie in handen wil houden om zo in ieder geval schade voor de toezichthouder een beetje te beperken. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, is dat dan zo? Wil de minister iets verdoezelen? Nou, de minister ontkent dat in alle staat. Het gaat over Hoekstra in dit geval, de minister van Financiën. Hij moest vandaag in de Kamer verantwoording afleggen. En hij zegt eigenlijk, ja, het is best logisch dat ik mij als minister van Financiën bemoei met de Nederlandse Bank. Want ja, ik heb ook eigenlijk een dubbele rol. Ik ben immers ook verantwoordelijk voor de toezichthouder. Kijk, als zij met een hele rare brief komen en te weinig informatie geven, zegt hij, ja, dan is dat ook een beetje mijn verantwoordelijkheid. En daar kunnen jullie mij als Kamer dan ook op aanspreken. Dus moet ik me wel een beetje bemoeien met de reactie van de Nederlandse Bank. Oké. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe heeft het ministerie zich bemoeid? Hoe hebben ze meegewerkt aan een reactie? Ja, dat is wel interessant. Het is ook een mooi woordgebruik, hè? Meegewerkt aan een reactie. Ja. Het is lastig namelijk. In hoeverre is het echt meeschrijven, meewerken? Nou, grofweg hebben ze 2 dingen gedaan. Al voor deze hele zaak bij jou en mij bekend was, en wel bij de minister, hebben zij contact opgenomen met de Nederlandse Bank en hebben ze gezegd, oké, wat wordt jullie woordvoeringslijn? Daar gingen memo's heen en weer. Er is het hele weekend contact geweest over wat gaan jullie als Nederlandse Bank opschrijven? Dit moet misschien wat beter, denk daar nog eens aan. Dat soort verbeteringen allemaal. En verder stelde ook de minister van Financiën in de Tweede Kamer, zei hij, ja, we gaan de Nederlandse Bank stevig aan de tand voelen over de controlerende vraag, of ook controlerende taak. Dat doen we door 4 vragen op te stellen voor de Nederlandse Bank. Nou, dat belooft hij alle Kamerleden. Vervolgens blijkt nu uit stukken dat hij die 4 vragen al lang had gesteld. Dat de antwoorden al op zijn bureau lagen 2 dagen. Dus dat dat allemaal al nauwkeurig is afgestemd met de Nederlandse Bank. Dat is dus een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk. Ja, tenminste, precies. Dat denk ik dan. Ja. En zo zien de Kamerleden hier in Den Haag dat ook. Zij doen, je doet alsof je de Nederlandse Bank flink gaat aanpakken, terwijl je eigenlijk al alles hebt afgesproken, doorgenomen. Nou, je kan je voorstellen, dat vinden zij kwalijk. Daarom worden er ook nog Kamervragen gesteld en is deze zaak, Lara, voorlopig ook nog niet afgedaan, denk ik. Dankjewel. Marleen de Roy. Het is 7:10. Er is een groot lerarentekort en het ziet er niet naar uit dat dat zomaar verandert. De consequentie is dat er inmiddels op meer basisscholen met een vierdaagse schoolweek wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld in Zaandam, waar onder andere de ouders tegen protesteren nu. En ook op middelbare scholen is er een groeiend tekort. En ook is er volgende maand, 15 maart, weer een grote onderwijsstaking gepland. Hier bij me in de studio is Mustafa Essadik. Hij is docent Nederlands op een middelbare school in Zeist. Mustafa, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe komt het toch dat er zo weinig animo is om het onderwijs in te gaan? Waar heeft dat mee te maken, denk je? Nou, ik denk allereerst dat het te maken heeft met het imago van het vak. Dat veel mensen die buiten het onderwijs werken niet echt een idee hebben van wat het echt inhoudt om op een school te gaan werken. En ten tweede heeft het denk ik ook ermee te maken dat mensen die overwegen om in het onderwijs te gaan, misschien denken dat als ze leraar worden dat ze dat de rest van hun leven moeten zijn. Hè? Ik bedoel, stelt u zich voor, iemand is 17 en die gaat een lerarenopleiding doen en die denkt bij zichzelf, ja, als ik 21 ben moet ik tot mijn 67ste voor de klas staan. Dat is 46 jaar. Dat is best lang. En je hebt ook geen doorgroeimogelijkheden. Of in ieder geval dat beeld bestaat. Dus dat kunnen redenen zijn waarom het toch wat minder aantrekkelijk is. Ja, maar jij hebt er ook voor gekozen. Waarom dan? Ja, ik denk er anders over. Er zijn een aantal dingen die ik heel erg belangrijk vind en ook ontzettend leuk. Allereerst het werken met de doelgroep. De leerlingen hebben ontzettend veel humor. En als de docent een goede klik heeft met de leerling, dan is het gewoon hartstikke leuk om te werken. En niet alleen het lesgeven, maar ook buiten de lessen met de leerlingen praten over de laatste series op tv of de voetbalwedstrijden. We hebben vanmiddag al uitgebreide Champions League voorbeschouwing gedaan na de les. Dus dat is ontzettend leuk. En daarnaast is ook de liefde voor het vak heel erg belangrijk. Naast Nederlands heb ik overigens ook een bevoegdheid voor geschiedenis. En beide vakken vind ik gewoon ontzettend leuk. En ik vind het ook belangrijk om dat ook door te geven. Met name Nederlands, omdat ja, leerlingen daar toch vaardigheden leren die ze de rest van hun leven goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld spreken, maar ook schrijven is denk ik heel erg belangrijk. Ja, dus je investeert mede dan in hun toekomst eigenlijk, hè, door ze het goede mee te geven. Maar ja, we zien dat het aantal vacatures in het onderwijs enorm sterk groeit. Dat bleek vandaag ook weer, hè? Was in het nieuws. Waar heeft dat nou alleen maar met imago te maken? Nou, ik denk dat wat op dit moment heel erg belangrijk is, is dat er een soort bewustzijn moet komen dat dit niet alleen een probleem is van de docenten, dat dit niet alleen een probleem is van de school en dat dit ook niet alleen een probleem is van de ouders en hun kinderen, maar dat het eigenlijk een gezamenlijk onderwerp is waar denk ik de hele samenleving het over zou moeten hebben, omdat het toch over de toekomst van ons land gaat. Mm. Ik ben wel blij dat de woordvoerder van de ouders in Zaandam had aangegeven dat hij ook keek naar de rol van de overheid en niet alleen naar de school. En dat hij ook wel had ingezien dat de school zelf heel veel al probeerde te doen om het lerarentekort op te lossen. Dus dat eigenlijk een gezamenlijk probleem is. En dat zou een begin zijn van een oplossing voor het probleem. Omdat met name in het basisonderwijs het tekort heel erg sterk oploopt. In het middelbare onderwijs ook wel. Hè? Bijvoorbeeld bij vakken als wiskunde, scheikunde, maar ook vakken als Nederlands. Mm. Dus dat is weer heel erg verontrustend. Maar jij zegt, we moeten allemaal eigenaar worden van dit probleem. Dat zeg je eigenlijk. Absoluut. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk ook is. Want dan, dat betekent dat niemand het meer kan afschuiven. We zijn allemaal verantwoordelijk hiervoor. Want het gaat, je zegt terecht, denk ik, het gaat om de toekomst van de kinderen van Nederland. Ja, want als het niet de kinderen of kleinkinderen zijn van de mensen die nu aan het luisteren zijn, dan gaat het bijvoorbeeld ook om de toekomstige collega's van bijvoorbeeld de mensen die nu aan het luisteren zijn. En ik denk dat we er allemaal belang bij hebben dat we goed opgeleide mensen over 10 of 20 jaar hebben. En als je dan zegt van het is een probleem van ons allemaal en dus ook bijvoorbeeld van de overheid, verwacht je dan meer geld of verwacht je dan als leraar? Waar zoek je het dan in? Want het gaat ook wel eens over werkdruk bijvoorbeeld. Ja, ik denk wel dat met name in het basisonderwijs het salaris best omhoog kan. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met andere functies op hbo en universitair niveau. Mm. Werkdrukverlaging. En dat maakt het dan minder aantrekkelijk natuurlijk. Ja, dat maakt het minder aantrekkelijk inderdaad. Ik denk ook dat werkdrukverlaging wel heel erg prettig zou zijn. Dus meer tijd hebben om lessen voor te bereiden. Maar ook meer tijd voor de docent om contact met ouders en leerlingen te hebben. Voordat je het over de Champions League kan hebben. Want ook dat is belangrijk in het contact met je leerlingen. Nee, maar dat geef je wel aan. Dat is absoluut, volgens mij ook een element van het lesgeven. Ja, absoluut. Omdat leerlingen dan ook een andere kant van mij hebben gezien. En dus weten welke hobby's ik heb, wat ik leuk vind je om te kijken. Je houdt van voetbal kennelijk. Onder meer. Maar dan accepteren ze het ook makkelijker. Hè? En dan is het ook makkelijker voor een docent om met leerlingen het over de stof te hebben. Maar bijvoorbeeld ook met de ouders. En wat ik bijvoorbeeld zelf te weinig doe, vind ik, is dat ik soms ook af en toe naar huis moet bellen en zeg van ja, het gaat juist heel erg goed. Hè? Af en toe, uit jezelf bellen met die ouders, bedoel je? Ja, en niet alleen als er slecht nieuws is. Hè? Niet alleen als er bijvoorbeeld een leerling problemen en niet veroorzaakt. Alleen maar slecht nieuwsgesprekken, maar ook een goed nieuwsgesprek. Dat is heel erg belangrijk, want anders denkt zo'n ouder van ja, daar heb je die docent weer en die komt weer wat vertellen over mijn kind. Maar dat ik soms ook gewoon bel als het goed gaat. En dan hebben ouders ook het gevoel, oké, dit is een redelijke docent, die zit dingen die goed gaan, maar ook dingen die beter moeten. Dus als ik 3 weken later zou bellen, bijvoorbeeld dat ik me zorgen maak over huiswerk of iets anders, dan wordt het veel makkelijker geaccepteerd. En dan is die samenwerking die zo belangrijk is, vind ik. Hè? Want ik heb het ook vaak over de driehoek ouders, leerlingen en docent. En als die samenwerking goed is, dan ontstaat er wederzijds begrip. Hey, kom je vaker bij Nieuws & Co? Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, zullen we dat doen? Zullen we dat afspreken? Laten we dat doen. Ik vond het fijn om met je te praten over onderwijs. Mustafa Essadik, hij is docent Nederlands op een middelbare school in Zeist. Tot de volgende keer dan, bij deze afgesproken. Dit was Nieuws & Co. Met erin scholieren presenteren hun klimaateisen aan de premier. Het gesprek is nu gaande. En de Bob Marley van Soudaan hoorde je. En pulsvispijbelaars, jawel, in de Tweede Kamer. De minister zat er omheen te draaien, maar er zijn geen harde consequenties tegengekomen. Zo te zien gaat het niet echt lukken. Ze zeiden al in de Tweede Kamer zelf dat morgen gewoon een besluit komt. En ik denk dat besluit niet echt gunstig voor ons gaat uitkomen. Heel mijn familie vis, zeg maar. Ik heb 5 ooms en daarvan 4 vissen er zelf. Nee, het zit toch een beetje in je bloed, hè. Wat in je bloed zit, blijf je het doen. Get up, stand up. Stand up for your eyes. Don't cry. I shot the sheriff. No more trouble than you. Hey. Wake up. Ik ga met de jongeren even terugblikken op die fantastische mars van vorige week. Premier Rutte zegt van ja, we doen al heel veel. En ik heb 1 tip voor ze. Als de premier heel joviaal, heel enthousiast doet, dan moet je altijd even opletten en nog even stevig doorvragen. Ja, nou, dat is heel erg knap van meneer Rutte. Maar ik denk dat het bij mij niet gaat lukken. Dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink. Mannen en vrouwen die samenleven volgens een traditioneel rolpatroon zijn gelukkiger, blijkt vandaag uit onderzoek. Ik praat erover met SGP-Kamerlid Christoffer en schrijfster Marianne Zwageman. Kijk eens aan, ik ga weer luisteren. Thijs, in de auto doe ik dat. Op weg naar huis. Ik wens u een heel fijne avond. Wij gaan naar het NOS Journaal. Ewout Dion. NPO Radio 1. De Belgische luchtverkeersleiders gaan staken. Vanaf 10:00 vanavond kunnen er 24 uur lang geen vliegtuigen opstijgen en landen op de Belgische luchthavens. Het luchtruim blijft wel open voor vluchten die over België heen gaan. KLM-personeel is een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat topman Pieter Elbers moet vertrekken. De termijn van Elbers is bijna afgelopen. Het personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil, omdat Elbers zich te veel zou inzetten voor het Nederlandse belang van de luchtvaartcombinatie. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven voortaan niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. CDA en D66 hadden daarom gevraagd, omdat een eigen bijdrage voor sommige slachtoffers een drempel kan zijn om hulp te zoeken. En HEMA en Albert Heijn gaan samenwerken. In 2 steden komen ergens dit jaar gezamenlijke winkels van AH en HEMA. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt. Waar is nog niet bekend? De samenwerking is een test en wordt bij succes verder uitgebreid. Het weer, Peter Kuipers-Munneke. In het noorden neemt de bewolking nu toe en ook vannacht is het bewolkt. Daardoor wordt het in het noorden ook niet zo heel koud, 1 graad of 5 of 6. In het zuiden zijn brede opklaringen en onder die heldere hemel gaat het juist wel behoorlijk afkoelen. Vooral in Limburg kan de temperatuur dalen tot naar het vriespunt of misschien zelfs een graadje daaronder. De wind die komt uit het zuidwesten, zowel vannacht als ook morgen overdag. Die is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 of 4. Ja, en de temperatuur die gaat langzaam oplopen. Uiteindelijk naar een vrij zachte 9 tot 10 graden. Die 10 graden vooral in het midden en het zuiden van het land. En dat komt omdat daar vooral nog wel wat zon te zien zal zijn. In het noorden, vooral het noordoosten, zal dat wel wat lastiger gaan. Daar is de bewolking wat dikker en het duurt een tijd voordat die ook verdwenen is. Nou, na morgen dan krijgen we overal in het land vrij veel zon. Zowel donderdag als vrijdag en ook in het weekend. Met temperaturen die overdag nog wat verder oplopen naar uiteindelijk zo'n 11 tot 14 graden. Met misschien wel uitschieters naar 15 of 16 graden in Limburg. S'nachts is het wel fris, zeker ook 's ochtends. Als je opstaat en de deur uitgaat, dan ligt de temperatuur rond of zelfs iets onder het vriespunt. De ANWB-verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Op de meeste plaatsen gaat het snel de goede kant op met de avondspits. De meeste vertraging is nog bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoopert de Bresseplein. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Utrecht, De Uithof en Afrit Maren. 10 minuten oponthoud. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de docent van een school in Lochem nog steeds geschorst thuis zit nadat hij in de klas porno keek. Een leerling filmde het en de beelden werden online gezet tot verdriet van deze leerling. Ik denk dat in dit geval dat het ook veel beter had kunnen gebeuren. Als van dat die leerling even zei, meneer, misschien moet u even snel wegklikken zonder dat het gelijk via social media werd verspreid en zo. Moeten scholen mobieltjes in de klas verbieden om te voorkomen dat leraren gefilmd worden in gênante of vernederende situaties? Daarover zometeen een gesprek. Dit is de dag waarop 7 milieuorganisaties Shell voor de rechter slepen. Ze willen dat het bedrijf stopt met olie. Onze commentator is vandaag theoloog Rico Voorberg. Hij betoogt zometeen waarom de klant voor multinationals helemaal geen koning is. Dit is ook de dag waarop uit onderzoek blijkt dat stellen bij wie werk en inkomen op een traditionele manier verdeeld zijn, het meest tevreden zijn over hun relatie. Ook deze mannen zouden moeten wennen aan het idee dat hun vriendin meer verdient. En een vrouw die meer verdient dan jij? Dat vind ik wel lastig. Dan ben ik een beetje huisman, hè? Dan moet ik ook gaan stofzuigen en dingen doen. Shoppen met je vrouw zijn creditcard, dat is wel... Dat is wel een nieuw level. Over de verrassende conclusie van het onderzoek. Stellen met een traditioneel rolpatroon zijn gelukkiger, ga ik praten met Kamerlid Christoffer van de SGP en met Marianne Zwageman. Ze schreef een boek waarin ze vrouwen aanspoort om geen genoegen te nemen met een parttime baan. U kunt meepraten als u wilt via Twitter. Gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook een app sturen via de NPO Radio 1 app. Een berichtje sturen dus. Goedenavond aan Christoffer en Marianne Zwageman. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Stoffer, ik ben blij dat u in uw nopjes bent met de uitkomsten van het onderzoek. Ja, dat klopt. Is dit het bewijs waar u op zat te wachten? Nou, kijk, het is mooi dat dit ondersteunt wat wij heel lang dachten. Maar ook wat je gewoon op straat en overal bij de normale mensen hoort. Dus ja, ik sta er niet van te kijken. Maar ik ben wel blij dat dit ook gewoon ondersteunt dat we ons nuchtere verstand altijd ook goed gevolgd hebben. En hoe zou u dan samenvatten wat u bij de gewone mensen op straat hoort? Nou, wat je bij de meeste mensen, die leven in een gezin. Dat is toch wel het grootste deel van Nederland. En dan merk je elke keer die worsteling van hoe krijgen wij nu gewoon als gezin ook de boel rond? Als vader en moeder met kinderen. En hoe zorg je daar ook gewoon goed voor? Ook voor de mensen om je heen. Dus ja, dat is telkens wel een ding wat speelt. En dan merk je dat de mensen toch het meest gelukkig zijn als ze gewoon als gezin kunnen kiezen van laten we doen op de manier die het best bij ons als gezin past. In plaats van dat je door de overheid wordt gedwongen om als vader en moeder volop allebei die arbeidsmarkt op te moeten. Ja, ze willen de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze dat kunnen indelen, zegt u. Precies. Ja. Marianne Zwageman, wat dacht jij toen je het onderzoek las? Nou ja, ik was niet zo heel erg verbaasd. Ik strijd al jaren tegen het mutsenparadijs. En uit dit onderzoek blijkt weer ja, hoe ontzettend hardnekkig dat mutsenparadijs is. En ik noem het ook een paradijs. Dat is voor vrouwen heel veilig om daar lekker te blijven. En ja, want mutsen zijn vrouwen, even voor de mensen die het niet meegekregen hadden nog. Die niet zo heel erg hard aan hun carrière willen werken. Dat zijn mutsen, en okay. Het ook niet zo belangrijk vinden dat ze financieel zelfstandig zijn. Maar het prima vinden om afhankelijk te zijn van hun man. Totdat die man weggaat. Dat doen SGP'ers dan geloof ik niet. Alhoewel er schijnt ook wel een huwelijkscrisis te zijn geweest bij een SGP. Tweede Kamerlid. Crisis zijn overal. Maar dat is natuurlijk wel dat is de realiteit. Hè? Die huwelijken lopen heel vaak stuk. En dan belandt zo'n vrouw in de bijstand. En die heeft dan 20 jaar lang niet gewerkt. En geen cv opgebouwd. Maar vooral wat mij niet verbaasde. Want ik schreef dat 7 jaar geleden al in mijn boek. Wat je net noemde. Dat mannen het gewoon ook echt niet kunnen handelen. Als hun vrouw meer verdient. En ze worden ongelukkiger dan. Ja, dan worden ze heel maar de vrouwen van. Dus ook. Ja, omdat wij vrouwen zijn heel sensitief. Dus als mannen ongelukkig worden. Worden wij dan daar ook weer ongelukkig van. En dat is natuurlijk wel heel teleurstellend. Dat ook die jonge mannen, ik spreek regelmatig ook jonge carrièremannen. Dat zijn dan van die Forum voor Democratie stemmers. Ja, die vinden dan dat als ze niet voor hun vrouwtje kunnen zorgen, dat ten koste gaat van hun mannelijkheid. Ja. En dat dan in 2019. Maar dat blijkt dus echt in de mens te zitten, blijkt uit het onderzoek. Ja, ik denk Misschien niet zo dramatisch als bij die FVD-achterban, maar toch. Ja, dat zit denk ik toch biologisch wel zo in ons geramd. Dat ja, wij vrouwen bleven in de grot wachten tot die man een leeuw had gevangen en ons eten kan brengen. En daar kunnen wij genoegen mee nemen. En ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik nog in een relatie zat waar ik 2 ton meer verdiende dan die man. Wacht even, 2 ton meer verdiende? Ja. Jij verdiende 230.000 en hij 30.000 of zo. Nou, iets meer dan 250.000. En hij had heel veel moeite om te genieten van de zeilboot en de Range Rover die door mij bij elkaar verdiend waren. Terwijl vrouwen hebben helemaal geen moeite mee. Hier in het Gooi zit het echt vol met vrouwen die het helemaal geen probleem vinden om een zwembad in de tuin te hebben. Dus jij strijdt tegen de biologie, tegen de natuur. Nou, ik weet dus ook dat dat niet kan. Dus het is wel goed om te realiseren dat we daar dus blijkbaar toch ook heel veel moeite mee hebben. Maar ik vind wel dat we ons daartegen moeten verzetten. Ja. Meneer Stoffer, wat zijn de voordelen eigenlijk van een man die werkt en een vrouw die vooral thuis is voor de kinderen? Nou, misschien eerst nog even in reactie op. Oh, dat mag altijd. Ik ken maar weinig mannen en vrouwen die 2,5 ton verdienen. Hoor. Dus wat dat betreft, dan kom je misschien in hele andere sferen terecht. Maar Jannes Wageman is niet helemaal gewoon, hè? Nee, precies. Het verschil kan ook kleiner zijn. Kan ook 20.000 euro zijn. Want dan vinden mannen dat ook al een aanval op hun mannelijkheid. Ja, nou, dat kan maar goed. Kijk, als iets volgens de natuur ongeveer zo is en de meeste mensen voelen zich er gelukkig bij, dan moet je daar toch niet enorm aan willen tornen. Ik denk van, laat mensen nu gewoon gelukkig zijn. Ja, dat vind ik ook. En dat zeg ik dus ook tegen die vriendinnen die dan heel graag muts waren 20 jaar lang, totdat die man ze inruilde voor een jonger exemplaar. En dan zitten ze in de bijstand met die kinderen. En zeggen, hoe gelukkig ben je dan? Ja, maar dat is misschien wel even een punt voor meneer Stoffer om op te reageren. Want dat zei je net ook al. Er zijn natuurlijk heel veel huwelijken die stuk lopen. En als je dan geen goed inkomen hebt als vrouw, dan heb je echt wel een probleem. Ja, kijk, daar sluiten we onze ogen echt niet voor. Ik denk 1. Probeer nu als overheid erop in te zetten dat je dat zoveel mogelijk voorkomt. En ik denk ook dat daar een eerste opgave zit. Als je een huwelijk instapt, kijk gewoon heel goed naar elkaar. Want de eerste maanden is misschien heel leuk, maar daarnaast gewoon hard werken om dat huwelijk goed te houden. En dan moet je met elkaar enorm in investeren. En er niet van uitgaan dat het bij voorbaat misloopt. Want dat is denk ik een verkeerd uitgangspunt. Maar daar ook niet rekening mee houden? Nou, je kunt daar met elkaar over nadenken. Stel eens aan de voorkant, als dat gebeurt, van hoe zouden we daar met elkaar mee omgaan? En als je dan een beetje barmhartigheid hebt, dan moet je ook zeggen van, stel nu eens dat dat zou gebeuren, hoe doen we dat ongeveer naar elkaar? En ik zie best dat er dan een aantal vrouwen zijn die in de problemen komt. Maar ook daar zou je als overheid beleid op kunnen zetten, dat je mensen weer de mogelijkheid geeft om een aantal jaren te hebben, om gewoon wel weer op peil te komen. Nee, en daar moeten we toch echt van af. Toch, we moeten echt af van al die partneralimentatie en zo. Wat is dat toch voor een bizar systeem uit de middeleeuwen? Waarom? Als je toch met elkaar begint in een huwelijk, dan is het toch heel goed dat je zegt, en ook stel nu eens dat het niet meer goed zou gaan, dan moet je tot het uiterste aan werken om dat te voorkomen. Maar ook dan dat er nog wel een stukje zorg voor elkaar is. Daar is helemaal niks mis mee. Nou, wat er mis mee is, is dat huwelijken op die manier en relaties op die manier een soort businessmodel worden. Hè? Mijn ouders zijn bijvoorbeeld ruim 50 jaar getrouwd. En dan zou je kunnen zeggen, nou, die zijn dan blijkbaar hebben een heel gelukkig huwelijk. Ik sla dat toch altijd plat tot mijn vader kan niet koken en mijn moeder verdient geen geld. Dus die zijn toch ook een beetje tot elkaar veroordeeld. En dat gun je vrouwen. Als je het leuk hebt samen, is dat niet zo erg. Misschien althans dat blijkt. Dat ja, het onderzoek heel veel mensen ouders hebben dat best wel leuk. Maar heel vaak is dat ook niet zo. En wat ik ook echt heel zeker weet, is dat heel veel mannen het ook helemaal niet zo leuk vinden dat hun vrouw een muts is geworden. Ze zijn vaak verliefd geworden op een vrouw die dat niet was. Ergens onderweg is zo'n vrouw dat geworden. Gaat ze van die witte leggings dragen. En we weten al hoe het uitziet. Dat is maar de vraag. Nee, want die mannen vinden het nog steeds wel fijn om meer te verdienen dan hun vrouw. Ja, dat is wel zo. Dat is dat biologische stuk. Maar ik denk dat je relatie ook echt leuker is als je allebei s'avonds thuis komt en wat te vertellen hebt. En die vrouwen die maar thuis zitten en nooit meer wat meemaken en zitten te wachten tot die man thuis komt en dan begint het grote gezeur. Daar worden mannen uiteindelijk ook niet gelukkig van. Nee, maar dat is ook niet fijn. Ik denk dat dat bij meneer Stoffer thuis ook niet zo gaat, of wel? Nee joh, wij vinden het echt het meest fijne om samen gewoon even op de bank te zitten, elkaar te delen wat er die dag gebeurd is. En ik moet eerst zeggen, een muts. Ik zou 1, mijn vrouw is dat helemaal niet. Maar 2, ik ken ook weinig vrouwen die dat zijn, hoor. Nou, gelukkig zeg. Ik ken er veel te veel. Want er zijn er ook heel veel. Nou, dan moeten we die misschien een keer op gaan zoeken, want ik ken ze niet. Samen op zoek naar de muts. Gaan we op tournee binnenkort. Meneer Stoffer, in de politiek zie je wel steeds pogingen om zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk de arbeidsmarkt op te krijgen. Ja. Daar bent u fel op tegen. Ja. Wij vinden echt dat je het gezin zeg maar als basis moet neerzetten voor je overheidsbeleid, ook je fiscaal beleid. En dat je dan binnen zo'n gezin, of dat nu 2 mensen zijn of 2 mensen met kinderen, maar dat je daar binnen de keus kunt maken van hoe verdelen we dat zo goed mogelijk. En dat kan bij een heel aantal zijn dat die man de kostwinner is en de vrouw niet of een beetje werkt. Bij sommigen is het ook weer andersom. Maar maak nu dat je binnen het gezin die keus kunt maken, want het is echt hard werken met elkaar om te zorgen dat je als gezin ook gewoon gelukkig bent en de boel ook gewoon goed draaiend kunt houden. Nou, want zegt u dan eigenlijk niet, het is beter als mannen meer werken en meer verdienen dan vrouwen? Dat zeg ik niet per definitie, nee. Dat moet je gewoon dat is, wel dit dat is wel dit onderzoek. Ja, nou, en als dat de keuze dit onderzoek is nog conservatiever dan de mens is nog conservatiever dan de SGP. Ja, maar de SGP is helemaal niet conservatief. De SGP is gewoon realistisch. Je moet gewoon binnen het gezin de keus kunnen maken van hoe doe je dat. En als de meeste gezinnen de keus maken, laat die man nu de kostwinner zijn en het meest verdienen of alles. Ja, prima. Daar moet je als overheid toch niet op gaan dwingen. Nee, dat want moet Marianne, de overheid, je moet dat niet al, als overheid dwingen. Doet dat maar, al behoorlijk. Er worden echt heel erg gestimuleerd, de tweeverdieningsgezinnen en zo. Ja, omdat we daar ook een enorme achterstand hebben. Hè. Heel veel vrouwen werken niet fulltime of hebben kleine baantjes. Dat vinden ze fijn. Ja, maar we leiden die vrouwen wel goed op. Dus ik vind ook altijd dat we rendement op onze investering moeten hebben van dat onderwijs wat we erin gestopt hebben. Maar belangrijker nog, en dat blijkt ook echt uit dit onderzoek, ze vinden het fijn om aan de heersende norm te voldoen, want afwijken is eng. Dus het is ook een soort opgelegd geluk. En ik weet echt zeker dat iedereen er blijer van wordt als je jezelf kunt ontplooien. En werk is een hele mooie manier om dat te doen. Om mensen te leren kennen en interessante gesprekken te hebben, zoals wij dat nu hier hebben. Wij zijn ook hier allemaal aan het werk. Maar dat is dan een vorm van opgelegd geluk, waar we, dan zelf niet opgelegd geluk. Waar we zelf niet van bewust zijn dat het ons opgelegd is. Daar moeten we van bevrijd worden. Het is deels dat biologische stuk, en dat is, he, soms heb je nou eenmaal te dealen met hoe de biologie je in elkaar heeft gezet. Maar deels is het ook nog steeds die maatschappelijke druk wat er van je wordt verwacht. Er wordt van die man verwacht. Op het moment dat die vrouw zwanger wordt, voelt die man die druk, die plicht. Ik moet die kostwinner zijn, ik moet harder gaan werken. En die vrouw die wordt op het schoolplein toch nog steeds verketterd in Nederland als ze fulltime blijft werken. Dus er is heel veel druk van buitenaf. En daarvoor zwichten maakt in eerste instantie gelukkig. Maar uiteindelijk maakt het je ongelukkig. Want je hebt gewoon niet met je leven gedaan wat je ermee had kunnen doen. Meneer Stoffer. Ja, kijk, ik vind niet dat je per se gelukkig wordt van alles uit het leven halen. Ik vind het mooiste binnen zo'n huwelijk dat je het een beetje geven en een beetje nemen. En als je voor je gevoel iets meer geeft, dan word je misschien van geven ook wel gelukkig. En dat komt van twee kanten. Dus dat is echt datgene waar ik naar zoek. En waar ik ook bij de meeste mensen merk, als je dat goed met elkaar hebt, dan doe je dat graag. En dat blijft telkens hard werken, hoor, want dat is niet iets wat vanzelf of makkelijk gaat. Maar daar zit hij volgens mij erg in. Ja, en kinderen opvoeden kost ook wel tijd, toch? Dat kost gewoon heel veel tijd. Dat is echt dat is een levensvervulling ongeveer. Ja, maar dat zouden ook meer mannen moeten doen. En zeker omdat er zoveel van die relaties stuk lopen. Heel vaak verdwijnt die vader dan een beetje uit beeld. Dat is voor die kinderen ook niet goed. Die hebben twee ouders nodig, die hebben vaderfiguren nodig. Zeker omdat er ook veel te weinig mannen voor de klas staan. In dat basisonderwijs en de kleuteronderwijs. Dus dat mannelijke rolmodel is heel belangrijk in het leven van die kinderen. Dus er zijn zoveel factoren die daar ook nog meegewogen zouden moeten worden. Ja. Hoe bang ben jij voor Forum voor Democratie en hun held Jordan Peterson? Nou, ik vind het wel angstig. Kijk, ik vecht al jaren tegen dat mutsenparadijs en ik zie niet dat het helpt. En volgens mij ligt dat niet aan mij, durf ik dan in alle bescheidenheid zeggen. Want jij voert die strijd met overtuiging. Ja, maar je ziet een aantal ontwikkelingen. Hè. Er komen bijvoorbeeld veel bevolkingsgroepen bij in Nederland waar het ook al niet zo gewoon is dat die vrouwen werken. Maar met name wat ik zie bij die jonge mannen, hè, die twintigers, achter in de twintig, die dit soort teksten uitslaan van ik moet wel voor mijn vrouwtje kunnen zorgen, want anders ben ik in mijn mannelijkheid aangetast. Ja, daar schrik ik van. En daar ga jij het van verliezen. Daar ga ik niet van verliezen. Maar ook als ik zie hoe Thierry zich opstelt naar vrouwelijke kamerleden. Hè, zoals laatst met dat vrouwelijke kamerlid dat hem corrigeerde. En zei, ik zat in Uruzgan als pelotonscommandant. Oh ja. Toen jij nog op je studeerkamertje zat. Mevrouw van CDA. Hoe laatdunkend hij tegen vrouwelijke Tweede Kamerleden doet. Ja, dat vind ik wel een ontwikkeling waar we heel hard tegen moeten ageren. Ja, maar dat helpt dus niet, minister Stoffer. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik ben niet van Forum voor Democratie en ik geloof niet dat ik op die manier tegenover vrouwen me opstel. En als ik dat doe, dan krijg ik thuis al op mijn brood. Dus de SGP, denk ik, nou, dat is een constatering die Marianne Zwageman doet over een andere partij. Ik hoop niet over ons. Nee, ik ben heel dol op de SGP. Maar kijk, jullie hebben ook wel hele rare standpunten als het over vrouwen gaat. Dat mag bekend zijn, toch? Daar gaan we niet nog een keer over verder praten. Ik dank jullie beiden. SGP-Kamerlid Chris Stoffer en schrijfster Marianne Zwageman. Dit is de dag waarop boze pulsvissers zich verzamelden in Den Haag om te demonstreren. Naar alle waarschijnlijkheid komt de Europese Unie morgen met een verbod op pulsvissen. Deze visser heeft een duidelijke boodschap voor de premier. Wij willen dat Mark Rutte zijn spierballen laat zien. En dat hij voor onze vissers gaat staan en niet achter ons. Want ik bedoel, achter ons, ja, prima. Maar daar schieten we niks mee op. Hij moet voor ons gestaan, hij moet ons verdedigen. Het is de dag waarop de leerlingen van het Vossius College in Amsterdam een vrije dag hadden. De reden is minder leuk. Gisteravond woedde er een brand in de school. Voor deze leerling kwam de brand heel goed uit. Ja, ik ben eigenlijk wel blij, want ik had een biologieproefwerk en ik had heel slecht geleerd. Dus nu hoef ik hem niet te maken. Het is de dag waarop 7 milieuorganisaties Shell voor de rechter slepen. Ze willen dat het bedrijf stopt met olie en andere fossiele brandstoffen. Commentator is Rico Voorburg, in het dagelijks leven theoloog en activist. Goedenavond, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Laat me raden, je bent met de trein. Ik ben met de trein, ja, dat klopt. Je had gewoon getankt bij Shell en was met de auto gekomen. Nee, dan was ik mogelijk op tijd geweest. Alleen al twitterend was ik het treinstation vergeten. En er gebeuren veel ergere dingen als je achter het stuur al twitterend iets vergeet. Nee, heel goed dat je er bent. Shell. De 7 milieuclubs die zeggen van kappen met die olie. Ja, en jij zegt ze hebben gelijk. Nou ja, ik vind het is natuurlijk een heel ongewone zaak. Want het is eigenlijk via de rechter afdwingen van verleggen van een soort bedrijfskoers. Ja. Nogal eigenlijk. Ja. Toch vind ik het een heel mooi ding. En dat komt omdat het liberale denken kent in principe twee spelers. Ik hou van liberaal denken, alleen hier is een dingetje. De klant en het bedrijf. En de overheid heeft als taak gewoon een soort playing field te creëren waar deze twee op kunnen floreren. En hier wordt gezegd van wacht even, overheid, je hebt ook nog een andere rol. En dat is de rol van, moraalridder. En ik hou daarvan. Je bent theoloog, je bent activist, jij houdt daarvan. Ja, zeker. Nou, vooral theoloog, activist, daar heb ik altijd toch weer een beetje moeite mee. Maar moraal, daar geloof ik toch wel in als theoloog. Want zij doen dan een beroep op grondwet en op mensenrechten. En ze zeggen, er is een universele wet die uitgaat boven bedrijven. Bedrijfsbelang en zelfs ook boven klantbelang. De liberaal zegt van klant is koning. We merken het wel als de klant het niet wil. Ja. Die moet dan maar andere keuzes maken. Want de verdedigingslinie van Shell is natuurlijk de klant wil nou helemaal auto rijden. Dat doe je op benzine, dus wij leveren benzine. Dat is niet per se. We proberen wel wat. Hè? Ik bedoel, als er zijn ook andere klanten die andere dingen willen, leveren we ook iets voor. Ja. En hiervan, het Bijbels theologische mensbeeld, waar ik me dan een beetje in verdiep, die vindt het eigenlijk optimistisch om te zeggen dat de klant wel aangeeft wat ze wil. Paulus die zegt ergens van, ik wil wel het goede, maar het lukt me niet zo. Het lukt niet echt zo. En dus heb je een overheid nodig om dat bij te... Ja, precies. Ik bedoel, als het gaat over maar vliegen... Goed, de overheid doet dat natuurlijk al. Die heeft al allerlei regels waaraan Shell moet voldoen. Ja, alleen deze clubs zeggen van dat moet scherper, want je hebt ook nog een grondwet. En die grondwet zegt van we hebben recht op een klimaat. En op het moment dat een bedrijf daarin voorziet dat wat zij doen dat nogal gaat schaden, dan moet ze daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is een soort jurisprudentie. Dat gaat over een valluik. Vond ik een mooi verhaal. Ja. Dat dan een bedrijf dat is een valluik dat is open blijven staan, viel iemand in. Degene die het open had laten staan had kunnen weten dat daar iemand in had kunnen vallen. Dus is mede schuldig. Dus daardoor schijnt die zaak ook nog kans te maken. Ik bedoel, het is natuurlijk ondenkbaar dat de rechter binnenkort uitspreekt van het is helemaal klaar met al die fossiele brandstoffen. Maar het afbouwen daarvan en de functie met name van de rechter als hoeder van moraal tegen het eigen belang. De rechter moet zorgen voor gerechtigheid, niet voor het hoeden van de moraal. Dat is toch aan de politiek? De moraal is natuurlijk vervangen in wet. Politiek maakt wetten. De politiek moet zich ook vervolgens houden aan wetten. Zeg maar, de klant is koning, maar zelfs de koning moet zich houden aan de grondwet. Ja. En natuurlijk wordt hier gevraagd aan de rechter om de wet anders te interpreteren dan tot nog toe gedaan is ten opzichte van dit soort grote bedrijven. Ja. En gezien wat we kunnen constateren over het klimaat en de grote rol die Shell daarin speelt, denk ik dat het op zijn minst interessant is om dit eens even voor de rechter te brengen en te kijken wat zij ervan zeggen. Met hoeveel auto's was je ook weer naar Athene geweest? We waren met 25 auto's en een grote bus naar Athene geweest. En daarom. Straks niet meer als jij je zin krijgt. Dat zou fantastisch zijn. Als dat niet meer komt. Zeker. Volgens mij is het. Voor de helderheid, je was er een om asielzoekers te halen. Wat niet gelukt is over. Nee, maar iets om iets op de kaart te zetten. Net zoals deze mensen natuurlijk hier op de kaart. Ja, misschien is dat het wel meer. Een publiciteitsstunt dan dat het echt kans maakt. Nou ja, dat vind ik interessant ervan. Een goede publiciteitsstunt maakt ook kans. Is het maar een klein beetje. In dit geval zeggen de juridische experts die zij in elk geval gestudeerd hebben vandaag in de Volkskrant, dat er ook behoorlijk kans gemaakt wordt. Dus dat maakt zo'n publiciteitsstunt extra interessant. En publiciteit vraag je niet zomaar. Die vraag je als er heel erg grondige reden voor is. En dat is volgens mij in dit geval wel het geval. Je kan ook zelf minder gaan rijden met je kunt zelf minder gaan. Maar dat is dat punt. Dat is natuurlijk heel erg in belang van het bedrijf om te zeggen, als de klant het anders wil, dan doen ze het maar anders. Maar je moet volgens mij, met roken hebben we gezegd, je moet ophouden met reclame maken, want de klant moet niet alleen voor zichzelf beslissen. Met vliegen zijn we nu aan het praten over vliegtaks, omdat het gewoon te verleidelijk is. En met fossiele brandstoffen. Maar dat gaat allemaal via de overheid en niet via de rechter. Hoe dat geïnterpreteerd wordt, welke wegen je bewandelt daarvoor. De overheid gaat natuurlijk ook over wetgeving. In dit geval gaat de rechter over het grondwet. Ik denk dat dit soort wegen in ieder geval gezocht moeten worden. Ook als de klant zegt, ik wil het wel, maar het moet breder dan alleen op individuele moraal. Dankjewel. Dit is laatste dag waarop de BOVAG meldt dat lang niet alle wintersporters goed zijn voorbereid. Er zijn 120.000 Nederlanders die met de auto naar besneeuwde gebieden vertrekken, nemen geen sneeuwkettingen mee. Onverstandig, zegt de BOVAG. Het is denk ik een combinatie van desinteresse, gemakzucht, laksigheid ook. Niet de moeite willen nemen om je goed voor te bereiden op de reis. Snel, snel, snel die auto inpakken en huppakee, we gaan op reis met het hele gezin. Het is de dag waarop bekend werd dat er toch geen Bassie en Adiaan pretpark komt in Vlaardingen. De grootste partij uit de gemeenteraad, ONS Vlaardingen, wilde zo'n pretpark, maar de gemeente wilde er niet aan. De partij baalt ongetwijfeld, maar ze zullen er vast luisteren naar Adriaans advies. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen, nooit een keer gedreurd. Al heb je ook problemen die onplezierig zijn. Bedenk altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Hij was de afgelopen dagen volop in het nieuws. De docent die op zijn computer porno keek terwijl de klas mee kon kijken. Op een school in Lochem filmde een leerling deze docent met zijn mobiele telefoon. De docent kwam in grote problemen nadat het filmpje op internet verscheen. Een paar weken geleden ongeveer dezelfde situatie voor de zogenoemde nekveldocent in Heemskerk, die door een filmpje op internet in de problemen kwam. Kunnen docenten nog fouten maken als leerlingen constant met hun mobiele telefoon in de aanslag staan? Of zouden scholen die telefoons uit het klaslokaal moeten weren? Daar praten we over met Michel van Ast. Hij is oud wiskunde docent en tegenwoordig adviseur voor scholen op ICT-gebied. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, en Erik Ex, en hij is geschiedenisdocent, ook hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie het wel eens meegemaakt, filmende leerlingen in de klas? Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Nou, nee, niet dat ze mij aan het filmen waren per se. Maar wel elkaar of andere dingen. Maar wel elkaar, ja. Stel dat je het wil voorkomen. Hoe voorkom je dat leerlingen filmpjes maken in de klas? Hoe zou je dat moeten doen? Ja, volgens mij zijn er verschillende manieren. In eerste plaats wil ik zeggen dat het volgens mij belangrijk is om die dingen een plek te geven in het onderwijs. Dus echt helemaal verbieden heeft geen enkele zin. Ik was pas ook weer in een klas en daar had een docent een doosje bij de deur staan en zei alle mobiele telefoons moeten hierin. Ja. En toen keek ik in dat doosje en dan ligt daar gewoon een Nokia 3210. Ze nemen natuurlijk gewoon twee mobiele telefoons mee. De oude, leggen ze dan daarin en de nieuwe nemen ze mee. Ja, dus verbieden heeft geen enkele zin. Ik denk dat het veel belangrijker is om die leerlingen te leren hoe ze met die apparaten om moeten gaan. En dat betekent dus dat ze een plek moeten krijgen in ons onderwijs. Ja, en wat voor plek zou dat moeten zijn? Volgens mij kan het op verschillende manieren. Je kunt een vak in het leven roepen. Of je kunt bij de verschillende andere vakken daar aandacht aan besteden. Je kunt ze ook gebruiken om het leren van die leerlingen te versterken. En als dat dan misgaat, ja, het is natuurlijk vreselijk wat hier gebeurd is. Maar als dat misgaat, dan kun je er in ieder geval het gesprek over hebben met elkaar. Ja, meneer Ex, verbieden ziet u waarschijnlijk ook niet zitten, want dat gaat heel ver. Ja, en het is ook heel moeilijk, zoals net werd aangegeven, om dit soort dingen te verbieden. Want ja, dit heb ik ook wel eens gezien. Kijk, leerlingen dragen nou eenmaal telefoons bij zich. En ja, ik zou bijna willen zeggen, konden we het nog maar verbieden? Maar dat soort dingen gaat helemaal niet. Hè? Het onderwijs heeft gewoon te maken met de maatschappij die onze klas binnenkomt. Ja. Maar ik denk wel dat we hier heel duidelijk en open met de leerlingen over kunnen spreken om ervoor te zorgen dat er paal en perk wordt gesteld aan wanneer je nou een telefoon gebruikt en wanneer niet. Ja, want u bent zelf al veranderd op dit gebied. Hè? U was een beetje het standpunt van meneer Van Ast. Ja. En bent nu veel terughoudender. Hoe komt dat? Nou, ik was zo'n jonge leraar die zei, neem die telefoons de klas mee in. Die kunnen we dan gebruiken in de klas. En daar kunnen we van alles mee. En dat is ook zo, hè. Het probleem aan de telefoon is dat die niet goed of slecht is. Maar dat je er van alles mee kan. Hè? Je kan een heleboel slimme dingen mee doen, maar ook een heleboel dingen die heel afleidend zijn. Nou, en op een gegeven moment, ik ben een tijdje op reis geweest, dan heb ik overal scholen bezocht. En dan zit je heel veel achter in de klas, hè, dat was heel leuk. Maar dan zie je ze overal. Die telefoons. Kijk, als docent voor de klas zie je ook een heleboel. Maar als je achter in de klas zit en zit te observeren, dan zie je de hele tijd die telefoons onder de tafel. Die zakken, onder de tafel. Ja. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, dit is een van de structurele problemen die wij op dit moment hebben in de klas. En hier moeten we anders mee omgaan dan we op dit moment doen. We waren te enthousiast. We werden overvallen. Dat is misschien ze ook. Ze waren er ineens. Ja, ze waren er ineens en ze kwamen binnen. En ik denk dat de generatie die nu les krijgt, die nu les van ons krijgt, dat hij het ook verdient om te leren om te gaan met de mobiele telefoon. En dat is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, iets wat mijn generatie bijvoorbeeld al niet meer zo goed kan. Nee. De school van mijn kinderen hebben ze voor in een rek staan. Daar mogen alle leerlingen hun tas in doen. En in die tas moet ook de mobiel zitten. In de onderbouw werkt het redelijk goed, heb ik me laten vertellen. In de bovenbouw niet meer. Dus een verbieden is misschien ver woord, maar je kan het wel echt terugringen als je wil. Nou, dat zijn die telefoontassen, wat volgens mij een goed idee is. We hebben een boekje geschreven dat het kleppen open en daarin hebben we een naaipatroon opgenomen. Dan kun je je eigen telefoontas maken. Okay. Het probleem is alleen dat als je dat ding voor in de klas ophangt en je zegt die dingen erin en we gaan het er niet meer over hebben, dan leer je die leerlingen niks. Dus volgens mij zijn die telefoontassen aan zich... Nou ja, je leert ze van alles, namelijk wiskunde, Engels, Spaans, biologie. Zeker, wat ook heel erg belangrijk is. Maar volgens mij hebben we daarvoor zit je daar toch? Zeker. Maar volgens mij hebben we een soort van tweede opdracht. En dat is ook wat meneer Ek zegt natuurlijk. Om die kinderen te leren hoe ze met die apparaten om moeten gaan. En bovendien, we moeten niet voorbij gaan aan het feit dat die dingen ook echt iets kunnen bijdragen aan het leren van bijvoorbeeld wiskunde of economie. Ja, maar of hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat ze het op een zinvolle manier gebruiken en dat het bijdraagt aan hun studie in plaats van dat afleidt? Wat meneer Ek veel zag toen hij achter in de klas zat. Ja, die afleiding is wel echt een probleem. Maar ik denk door ze maar kort te gebruiken. En dus echt als docenten zeggen, nu gaan we hem even gebruiken en nu gaat hij ook weer weg. Ja, maar misschien wel in die telefoontas. Ja, lukt dat dan wel, denk je? Als we hem even hebben mogen gebruiken, dan kan hij daarna wel weg? Ja, ik denk dat prima kan. We hadden natuurlijk het fenomeen orde houden en dit is misschien digitaal orde houden. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. Hè? Je moet gewoon in een klas waarin een cultuur is van leren en waarin je samen met elkaar optrekt, dan krijg je dat natuurlijk. Maar dan snap ik niet zo goed waarom je het niet kan verbieden of terug kan dringen, maar dat ze wel, omdat ze dan niet naar je luisteren, terwijl ze wel ineens luisteren als ze 5 minuten iets op mogen zoeken en daarna moet hij weg. Nou, kijk, volgens mij moet je de verleiding zo klein mogelijk maken. He, dus zeggen, stop hem weg in je broekzak of leg hem op tafel. Ja, dan bind je natuurlijk de kat op het spek. Dat begrijp ik ook wel. Dus die telefoontas, daarom zeg ik, is niet zo'n heel slecht idee. Als je daar maar expliciet aandacht aan besteedt. Ja. Ja, het probleem met de telefoon, volgens mij, is... kent u de wetenschapper Pavlov? Ja. Het is een echte klassieke Pavlov. Want wat kinderen het liefst willen, kinderen in de leeftijd 14, 15, is aandacht. Aandacht van hun klasgenoten, van hun vriendjes, van hun vriendinnetjes. En dat is een hele normale reactie. En als ze iedere keer een bliepje of een vibratie aan hun been krijgen, op het moment dat er mogelijk, want het hoeft niet eens zo te zijn... aandacht is van een klasgenoot, dan is het geheel begrijpelijk dat zo'n leerling ontzettend afgeleid raakt. Ja, dus weg met dat ding. Ja, dat lijkt mij ook het beste. Alleen, waar wij het helemaal met elkaar eens zijn, dat past natuurlijk niet zo goed in jullie programma, maar waar wij helemaal met elkaar eens zijn, is dat als we, zoals we bijvoorbeeld in Frankrijk hebben gedaan, verbieden, dat mijn leerlingen daar van alles op kunnen verzinnen. En zij zijn slimmer dan u? U houdt dat niet tegen? Zij zijn vaak veel slimmer dan ik. Op de Radio 1-app wordt gesuggereerd, batterij eruit, simkaart eruit. Ja, nou, kijk, dat soort dingen, dat is heel leuk, maar mensen die niet voor de klas staan, die suggereren dit soort zaken vaak, maar zo werkt het niet. En zo werkt onderwijs niet. Onderwijs is een heel menselijk ding. Wij zijn constant in gesprek met onze leerlingen. Wij vertellen onze leerlingen ook dingen. Wij kunnen ook leerlingen dingen verbieden, maar wij kunnen ze geen dingen verbieden die de rest van de samenleving allemaal doet. Snap ik. Maar wat is uw oplossing dan? Want u zegt het is een groot probleem. We kunnen ze niet wegdoen. Wat doet u wel? Ja, nou, als mijn leerlingen luisteren, dat zou wel kunnen, dan zitten ze misschien wel te lachen en denken ze, nou, ik had vandaag nog bij Erik... Spreek vrij uit. Ik had vandaag nog bij Erik mijn telefoon in mijn zak zitten anders. Het is best wel moeilijk. Het is best wel ingewikkeld. Ik denk dat de telefoontas op zichzelf een heel goed middel is. Maar... Dat is een grote tas met een soort broekzakken erop waar alle leerlingen hun telefoon in doen. Ja, precies. Maar ik zou nog liever eigenlijk iets hebben waardoor de telefoons ook, ik weet niet, bij de deur of zo. En dat er een soort van kluisjes waren. Zoiets waardoor die ook niet zichtbaar is. Voor zodat de leerling. Hij ook echt niet af kan leiden. Zodat hij ook echt niet af kan leiden. Maar dan zegt u toch even echt weg. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Even echt weg. Ja. Ja, Rico. En opgeladen. Dus dat je het oplaadkluisje hebt. Zodat ze van de school. Nog iets aan hebben. Ja. En dat ze onderling natuurlijk een soort van mores ontwikkelen, zou je zeggen. Van hé, maar dat gebeurt dus niet. Hij heeft er wel een en ik mag niet. Nou, dan ben je alweer een stukje verder. Ja, dan ga je jokken en roddelen en zo. Maar ik bedoel, het gaat natuurlijk, je moet een soort norm, er moet toch een soort norm ontwikkeld worden. En door roodfietsen is ook gewoon niet te verbieden. Maar er wordt toch wel op gecontroleerd. Ja. Nou ja, en beboet. Ik bedoel, het kan ook heel leuk zijn hoor. Ik bedoel, ik heb leerlingen meegemaakt. Ik kwam dit jaar in een klas waar een telefoontas hing. En ik zei, jongens, hij gaat in de telefoontas, jullie telefoon. En toen zeiden de leerlingen, nee, we hebben geen zin in. Waarom moet dat nou? Ik zei, ja, jongens, het moet. Doen het gewoon. Ja, we doen het gewoon. Wat ik zeg, dat moet. Waarop één leerling zegt, nou, dan neem ik nummer 3. Want er staan nummers op. En waarop de volgende zegt, nee, ik wil nummer 3. Dus toen gingen ze plotseling allemaal naar voren. En toen ging het wel. En toen, nou ja, dat kan plotseling zo omslaan. Ja. Dat is ook het mooie aan het onderwijs. Dat is een prachtig vak. Marianne Zwageman, wat denk jij? Nou, ik ben ook heel erg verslaafd aan mijn telefoon. En ik heb tegenwoordig zo'n horloge waar die functies dan ook allemaal op zitten. Oh ja. Dat is nog erger, dan helpt wegleggen niet meer. En dan denk ik, dan zijn die kinderen thuis en dan moeten ze huiswerk maken. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog usance is, hoor. Maar komt voor. Ik kan bijvoorbeeld geen boek meer lezen. En dat kon ik heel goed toen ik 12 was. Maar ja. Ik kan het gewoon niet meer. En dan lees ik 3 bladzijden en dan mag ik mijn telefoon weer pakken van mezelf. En ja, je moet toch ook op een of andere manier leren daarmee om te gaan. Want thuis heb je die verleiding ook continu. Dus daar hebben jullie toch denk ik een beetje een taak. Maar dit is toch ook een manier van omgaan. Zeggen van nu dus even een uur niet. En dan blijkt dat ze kunnen in zo'n klas. Ik zou dat eigenlijk ook moeten hebben. Iemand die tegen mij zei. Misschien kan je thuis bij Erik naar school. Precies. Dat is ook wat ik zeg. Er is een hele generatie. En mevrouw Zwageman hoort daar dus ook bij. Die telefoon beschouwt als iets wat een verlengstuk is van je lichaam, maar daardoor ook afgeleid raakt. Michel, nog een laatste tip? Ja, kijk, we moeten ze dus geconcentreerd leren lezen, maar we moeten ze dus ook geconcentreerd leren omgaan met die mobiele telefoon, volgens mij. Ja, en er niet mee om te gaan. Ja. Zeker. Okay. Dank voor dit gesprek. Onderwijsadviseur Michel van Ast en leraar Erik Ex. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Marianne Zwageman, tegen Chris Stoffer en tegen Rico Voorberg. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijne, aandacht voor de politie in Nicaragua. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, met erin tv-recensent Angela de Jong en cabaretier Peter Heerschop over wat de luizenmoeder zegt over de staat van het Nederlandse onderwijs. Heel graag, tot dan. En dan presenteert Robert Meder, die kondig ik gisteren al aan, samen met Herman Wechter. En toen was hij er niet, maar nu is hij er wel. Ik heb hem gezien. Dus heel veel plezier met Robert en Herman. Tot dan. NPO Radio 1.